Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyznają państwo, że współczesne disco ze Skandynawii znacznie różni się od tego z lat 70. Znacznie bliżej mu do klasyków muzyki elektronicznej niż na przykład ABBY, czy znacznie bardziej rasowego Bee Gees. Może nieco bliżej do Giorgio Morodera i Donny Summer, tak się zastanawiam, no ale najbliżej z pewnością do nurtu Space. W programie trzecim usłyszeliśmy cztery utwory Prince'a Thomasa, jednego z przedstawicieli skandynawskiego współczesnego disco. I właściwie lwia część tego spotkania wypełni muzyka disco ze Skandynawii. Muzyka, która ma bardzo charakterystyczne cechy, swoiste rudymenty, bowiem to, co najważniejsze w tej współczesnej odmianie, no to przede wszystkim otwarta forma, muzyka idealnie nadająca się do mixtape'ów DJ-skich. Natomiast jeśli chodzi o treść, no to bez wątpienia są to kompozycje, które sporo tracą w stosunku do przeszłości. To trochę taka muzyka mebel, służący do tańca czy ćwiczeń. Podobny w swym brzmieniu jest również najnowszy album Hansa Petera Lindstroma, kolejnej lokomotywy muzyki dyskotekowej ze Skandynawii. Oczywiście producenta, oczywiście DJ-a, dżentelmena, który rozpoczynał znacznie bardziej piosenkowo, aby później w dalszej części swojej kariery skupić się przede wszystkim na muzyce instrumentalnej. I taka też jest najnowsza płyta Hansa Petera Lindstroma. Niektórzy mówią Lindstroma, no ale w Polsce też mówi się gaz-gaz. Spuszczam zasłonę milczenia w tej sprawie. Najnowsza płyta Hansa Petera Lindstroma nosi tytuł Everyone Else is a Stranger. I tak brzmi pierwsza strona tego wydawnictwa. We'll be right back.

Krainy Lodu i Ropy Naftowej. W programie trzecim muzyka disco ze Skandynawii z Hansem Peterem Lindstromem na czele. Przypomnę, że słuchamy jego najnowszej płyty opublikowanej w lipcu tego roku, albumu Everyone Else is a Stranger. Jak pewnie Państwo już zwrócili uwagę, ta muzyka znacznie różni się od tego wszystkiego, co postrzegamy w tym takim pierwszym skojarzeniu z kolorowym, nasiąkniętym brokatem gatunkiem muzyki tanecznej, muzyki disco. Tutaj znacznie więcej oniryczności, znacznie więcej myśli, przestrzeni, znacznie więcej możliwości, bo z jednej strony jest to jak najbardziej muzyka ciała, muzyka mebel, która może brzmieć, no cóż, na przykład w windzie. A z drugiej strony można się zaangażować i jak najbardziej pląsać do muzyki. Muzyki Hansa Petera Lindstroma. Dziś chyba w niezbyt kreatywnej formie, bo w stosunku do tego, co działo się w przeszłości w jego dyskografii, no to ta jego muzyka nie jest już tak wyraźna. Ale cały czas podtrzymuje tradycję, bowiem wszystko, co publikuje, jest tłoczone na płytach winylowych. Płytach wytwórni Small Town Supersound, której siedziba znajduje się w Oslo. Tam winyl z muzyką disco wciąż ma się bardzo dobrze. I z takim winylem przyszedłem na dzisiejsze spotkanie, zgrywając wcześniej Siren i Night Swim. To były dwa pierwsze utwory z tego wydawnictwa. A przed nami The Rind i Everyone Else is a Stranger, czyli kompozycja tytułowa najnowszej płyty Hansa Petera Lindstroma. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Cała masa elementów space słyszana jest w twórczości Hansa Petera Lindstroma. No a w programie trzecim brzmi właśnie jego najnowsza płyta, album, którym dziś mówię Państwu do usłyszenia. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.